Ascultați povestea aleasă despre o fată frumoasă care a plecat de acasă. Magdalena o chema, de părinți nu asculta. Magdalena, Magdalena, doru o mâna la vale, dragostea să iasă în cale. Magdalena, Magdalena, și-n drum i-a apărut un străin necunoscut, și deodată i-a plăcut. Magdalena, Magdalena, de ce-ai plecat? Cine-ai lăsat? Ce dor nebun te-a îndemnat? Magdalena, Magdalena, ascultați folea poveste, care a fost și încă mai este, cu fete și cu neveste. De te cheamă Marioara, Ilenuța sau Ioana, Magdalena, Magdalena, de-și fată din Ploiești, din Constanța, București, Magdalena, Magdalena, ești din Cluj sau Timișoara, dacă-ți cere inimioara, ia-ți fecior că-i mare țara. Magdalena, Magdalena, nu te grăbi și nu iubi din prima zi pe cine-o fi. Magdalena, Magdalena, nu te grăbi și nu iubi din prima zi pe cine fi. Magdalena, Magdalena, ia-ți bărbatul din Craiova, din Ardeal sau din Moldova, că-i cunoști portul și vorba. Magdalena, Magdalena,